Bas, Gdańsk, Kraków, Warszawa, dla wszystkich was, PCP, północ, centrum, południe, dla wszystkich palaczy trawy, wszystkich pięknych dziewczyn, wszystkich kombinujących, wszystkich intoksynujących, idzie tak. Teraz idzie dla tych wszystkich, którzy wiedzą co jest grane. Usiądź wygodnie, odpal marihuanę. Niespodziewaniach SMS Motorola, metaforą, wszystkim plant amatorom. Grube lolo, drypcy na tropie, złoto za kapulko. Bezkitani za wiklem, ze skunem i bibulką. Pakiet kota, lepszy niż dziupa. Palisz one mana, tu mana, czy głupa. U, czułany łany, gie ci pęk pęgu. Czułany łany, gie ci pęk pęgu. Czułany łany, gie ci pęk pęgu. Czułany łany, spalili li li li li. Cały gramy, spalili li li li li. Niesłychane, spalili li li li li. Go beze mnie, spalili li li li li. Wszyscy razem, spalili li li li li. Wszystkim tym, co idą spać blant na noc, tym, co wstaną rodzina blant co rano. Wita tych, co palą na co dzień, nie od święta. To smoke jest crew, reprezentant. Trzech letek, jeden, te wiersze napędzam. Na seks sesji lepsza niż hiszpańska mucha. Jaramy gandzie, nie palimy głupa. PCP nuta, za ten projekt łapcie bucha. U, czułany łany, gie ci pęk pęgu. Czułany łany, gie ci pęk pęgu. Czułany łany, gie ci pęk pęgu. Czułany łany, spalili li li li li. Cały gramy, spalili li li li li. Niesłychane, spalili li li li li. Go beze mnie, spalili li li li li. Wszyscy razem, spalili li li li li. Ty by płacili za to, że se jaram skuna. Bledłaby przy mojej gejca fortuna. Miejska sceneria czy błękitna laguna. Purpurowa bryza zryza z domieszką poluma. Nie chcesz kurwa mać, nie musisz kumać. My tymczasem skręta zdrowia dla urody na sen. Patent kozak dla rapu na pęd. Na stres lepszy niż prozak, jaka psychoza. Teraz doktor Ero i jego trafna diagnoza. Dedykowana wszystkim hedonistom. Z bladem fifą w kraju za granicą. U, czułany łany, gie ci pęk pęk. U, czułany łany, gie ci pęk pęk. U, czułany łany, gie ci pęk pęk. U, czułany łany, gie ci pęk pęk. U, czułany łany, spalili li li li li. Cały gramy, spalili li li li li. Niesłychane, spalili li li li li. Go beze mnie, spalili li li li li. Wszyscy razem, spalili li li li li.